قرضہ اتارنے کا ورد ارشاد فرمائیے. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ہر نماز کے بعد 11 11 بار اور صبح و شام 100 100 بار روزانہ، اول آخر ایک ایک بار درود شریف. اس دعا کے بارے میں مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ارشاد ہے، اگر تجھ پر پہاڑ کتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ادا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.